bir ses bir nefes yok düştüm ocağına eyvah. Acımasız yokluk söylemiş miydim? Boşluk üstüne boşluk görmeyeli. Ne mahvoldum? Sormuş muydum? Hep hayal, hep buruk. Perişanım, kan revan, inatçı düşünce an be an. Sana kilit, sustalı, bir medet, bir hal çare. Hala bir ses, bir nefes yok düştüm ocağına. Eyvah, eyvah. Yok düştüm ocağına. Eyvah, eyvah. Hala vurgun gözüm kör, aklım sende hala. Bir ses, bir nefes yok düştüm ocağına. Eyvah.